हैं। हाँ बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भागवत की एक कथा है और वो कथा को पंडित लोग कहा करते हैं और किसको सुनाया करते हैं, कहते हैं एक भादों में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा होती है और उसको जो देख लेते हैं उनको सुनाया करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उस चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है और भागवत की कथा सुनने से कलंक नहीं लगता, ऐसे कहा करते हैं। अर्थ वो कहानी का भागवत में है कि एक राजा थे, नाम था उनका कृष्ण काल में सत्राजित नाम था। उसने सूर्य देव की आराधना किया, सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के उसे एक मणि दिए, उस मणि का नाम था श्यामंतक मणि। और सूर्य भगवान कहे कि इसको तुम रखोगे पास में तो हमारे जैसे ही प्रकाशित होगे, 8 भार सोना रोज दिया करेगी। अब वो अलौकिक चीज थी, जब 17 जीत पाया तो कोई भी है कोई वस्तु पाता है उसी चुरा के नहीं रखा करता, दिखावा करते वो। अगर वो न दिखावे तो उसका अस्तित्व ही क्या है, हीरा हो चाहे कुछ हो तो दिखाएगा कि हमारे पास है। वो चला गया उस मणि को लेकर कृष्ण भगवान की सभा में, तो कृष्ण भगवान कि जितने भी थे दरबारी सब चौंक गए कि लगता है सूरज भगवान धरती में आ गए। कृष्ण भगवान कहने यादवों का राजा 17 जीत है, ऐसे ऐसी सबको मणि मिली है। तो कुछ लोगों का मन हुआ कि कृष्ण भगवान को दे देते, ये राजा हैं सम्राट हैं शोभा इनकी। और कृष्ण भगवान के मन में भी ये भाव उठा कि हमको मिलती यदि तो हम उग्रसेन को दे देते, अपने नाना को भेंट रूप में। उससे कोई कहा भी उसने चलाया, फिर बताया अपने भाई से, उसके भाई का नाम था प्रसेनजीत, कि ऐसे ऐसे कर्ण भगवान भी लालच में पड़ गए थे मणि को देखकर। तब उसने कहा कि इसको हमको तुम दे दो, क्योंकि कर्ण भगवान ले सकते हैं, उनके हाथ में प्रशासन है और मार भी सकते हैं, हमको दे दो हमसे नहीं ले सकते। वो अपने का कुछ ताकतवर बना प्रसेनजीत। और सूर्य भगवान ये भी उससे कहे थे 17 जीत से कि यदि तुम इसे अशुद्ध रहोगे यूज करोगे तो ये तुम्हारा विनाश करेगी। अब प्रसेनजीत उसे ले लिया, चला गया शिकार खेलने ले करके, तो रास्ते में उसे शेर खा गया, शेर के पेट में मरी। आगे गया तो वो थे जामवंत, देखे शेर को मार करके मरी ले लिए जामवंत। जामवंत ने गुफा में रहते थे, उनके लड़की का नाम था जामवंती, उसको दे दी, वो खेला करे मड़ी से। इधर वो नहीं आया तो 17 जीत को ये हुई शंका कि आया नहीं प्रसेनजीत। 2 दिन बीत गए, फिर सोचने लगा कर्ण भगवान के मन में पाप उदय हो गया था कि मड़ी हमको मिले, शायद है कोई खुफिया लगा हो, मार दिए हो मड़ी ले लिए हो, अब ये मनसा का पाप तो लगाया भी नहीं जा सकता बिना देखे, सबसे बड़ा पाप है मन का पाप। किंतु अपने घर वाली से बताया कि इस बात को किसी से कहना मत, लेकिन हमको कुछ कुछ संदेह है, हो सकता है कृष्ण भगवान मार करके मणि ले लिए हो, अब किसी से बताना मत, कसमें भी खवाएं। उसकी घर वाली कहे रे राम राम हमसे क्या मतलब, हम किसी से नहीं कहेंगे। और चुपचाप बाहर बैठ गई, किसी ने पूछा कि उदास हो का वाली, कहा चुप रहो हमें देवर का मार के मणि ले लिए कृष्ण भगवान। औरतों का ऐसा टेलीफोन होता है बिना तार का तार वायरलेस, कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है वो। उससे कहा बताना मत, अरे कहा हमसे क्या पड़ी, हम किससे बताती हैं। द्वारिकापुर पहुँच गई बात रुक्मिणी के कान में, तो रुक्मिणी ने कहा कि तुम्हें महाराज कलंक एक लग गया। कहे उसकी मणि ले ली उसके भाई को मार कर, कहे नहीं आया था जरूर वो कल। फिर कर्ण भगवान गए अपने गर्जन उसके यहाँ, पूछे किस दिशा में गया, कहे दक्षिण, कहे ठीक है। सेना के साथ गए कर्ण भगवान, ढूंढते ढूंढते तो उसकी अस्थि पंजर मिले जंगल में। कर्ण भगवान समझ गए शेर का पद चिन्ह बने थे, शेर खा गया उसको, शेर के खोज पकड़े पकड़े पद चिन्ह पकड़े पकड़े आगे गए, शेर मरा पड़ा था और भालू के पद चिन्ह थे, कहे भालू मार गया, भालू के पेट में होगी। आगे गए तो जहाँ गुफा पहुँचे भालू के पद चिन्ह नहीं थे, तो अपने सेना से कहे कि इस गुफा में है वो, यहाँ तक उसकी खोज मिली है, आप लोग यहीं पर रहें, हम जा रहे हैं अंदर। गए कर्ण भगवान, जामवंत सो रहे थे, उसकी लड़की खेल रही थी, अंधेरा गुप्त थी गुफा में। कर्ण भगवान गए तो पकड़े मणि को, उसकी बिटिया चिल्ला दिया जामवंती, जामवंत जग गए, कहे कौन आ गया यहाँ नींद में बिघन डालने, और लड़ गया कर्ण भगवान से जामवंत। बहुत दिन तक लड़े, इधर कर्ण भगवान की सेना सब लौट आई, कहे कर्ण भगवान उसी में मर गए गुफा में। द्वारिकापुर के जितने उनके परिवार के थे तेरही वरही कर दिए कर्ण भगवान के, अब जो जो तेरही खाए तो कर्ण भगवान का बल बढ़ने लगा, क्योंकि ब्राह्मण खाए रहे होंगे, अब वह दशा रही है। एक से वो रहा महतारी बेटा बहू, ये तीन रहे गए थे गंगा नहाए, महतारी बेटा बहू तीनों गए गंगा नहाए, आई भीड़ बूढ़ा चली गई तर का, बूढ़ा डूब गई उसमें, लड़का हेरा खोजा रोया गाया, फिर लौट आया घर का, फिर मरनी किन्हींस करनी किन्हींस कच्ची के दिन खवाया गांव भर का, गांव के दुर्भाग्य देखो बम्हरन के तकदीर फूटी, तेरही के दिन बूढ़ा लौट आई घर का। मरी नहीं थी, कहीं अटक गई थी, आ गई घर। वैसे कर्ण भगवान के तेरही और सब कर डारे। जामवंत का बल कम होने लगा, उसने हाथ जोड़ा, कहा महाराज आज तक हम कोई भी किसी से नहीं पराजित हुए, देवता दानव असुर आप कौन है? तो कर्ण भगवान राम के रूप में परिणित हो गए। तब क्षमा मांगी, महाराज आप स्वामी हम सेवक, कहाँ आप बराबरी का हमको बना दिए। राम बोले कि तुम्हारे हवस थी कि हमारे मुकाबले कोई लड़ने वाला नहीं था रावण के युद्ध में, तो इसलिए हम ही को लड़ना पड़ा तुमसे। कहे कैसे महाराज कष्ट किए, कैसे कहे है मड़ी कि इसमें हमें कलंक लग गया, वो मड़ी भी दे दिया अपने बिटिया को दे दिया, कहा ले जाओ इसके साथ ब्याह कर लेना। कृष्ण भगवान आए, शस्त्राजीत से बताए तुम्हारे भाई प्रसेनजीत को शेर खा गया, अब हमको मत कहना ऐसे ऐसे मड़ी जामवंत के पास मिली थी, ले लो अपना। तो उसने कहा नहीं महाराज हमको ना चाहिए, वो मड़ी भी दिया अपने लड़की के दिया, उसका नाम था सत्यभामा, ये लड़की के साथ ब्याह कर लेना, ये मड़ी हम तुमको दहेज में दे रहे हैं। किंतु कृष्ण भगवान मड़ी नहीं लिए और उसे सत्यभामा को ले गए, उसके साथ ब्याह भी कर लिए। इसके पहले सत्यभामा का ब्याह कुछ कुछ बातचीत चली थी सत्यधनवा नाम का एक राजा था उससे, जब कृष्ण भगवान को दे दिए तब उसे कुछ क्रोध आया कि हमारा अपमान हुआ, तो गया तो सत्यधनवा को मार दिया, सत्यधनवा मार दिया शस्त्राजीत को और मणि को ले लिया। अब सोचे इस मणि को हम हजम न कर पाएंगे, तो एक अक्रूर था वो था मंत्री कृष्ण भगवान का, उसको दे दिया, कहे आप इसे हजम कर सकते हैं। अक्रूर लेकर के चला गया काशीपुरी मणि को, इधर सत्यभामा रोने लगी कि हमारे पिता का उसने वध कर दिया सत्यधनवा। तो कृष्ण भगवान बलराम गए सत्यधनवा का नगर का घेरे चारों तरफ से, फिर सत्यधनवा को मार डाले और कहे मणि भी ले लिया है, तो मणि नहीं उसके मिली। अब बलराम पूछे मणि कहाँ है, कृष्ण भगवान कहे मणि नहीं मिली। तो बलराम जी रूठ गए कि है इन्हीं के पास, हमसे भाई होकर के छिपा रहे हैं। बलराम जी भी चले गए हस्तिनापुर, दुर्योधन का चेला बनाकर गदा युद्ध सिखाने लगे। अब कृष्ण भगवान कहे फिर से हमको कलंक लग गया, बताओ ये मणि के पीछे, अब सगा भाई हमसे रूठ गया, नाराज हो गया, क्या करें, कहे हमारे राज का कौन लापता है, कौन आदमी पता लगाओ, गए राज पता लगाए, तो कहें अक्रूर नहीं है। तो कहें अक्रूर जहाँ पर होगा, जिस देश में होगा वहाँ सदैव सुकाल रहता है, पानी बरसता रहता है, वहाँ अकाल सूखा नहीं पड़ता, तो काशी क्षेत्र में सुकाल था, वहाँ पता लगाए मिल गए अक्रूर। फिर अक्रूर से पूछा गया, भगवान धमका कर पूछे, फिर बता दिया उसने सही सही। फिर कृष्ण भगवान बलराम को बुलाए, सबको बुलाए, कहा ये मणि ले लो, ये ऐसे ऐसे है। तो बलराम ने कहा भाई ये पैतृक संपत्ति सत्यभामा की है, सत्यभामा को दे दिया गया। तो सत्यभामा को फिर दे दिया गया लौट करके। अब पंडित कहते हैं इस कथा को जो श्रवण कर लेता है तो ये कलंक नहीं लगता, उस चौथ चंद्रमा भादव के जो शुक्ल पक्ष में लोग देख लेते, ढिलहाई चौथ की ढेलव मारा करते लोग, कोई जो देख लेता है दूसरे के घर में तो गाली वाली दिया तो कहीं कलंक मिट गया, ऐसे है। तो इस कथा का अर्थ ये नहीं होता, श्यामंतक मणि का अर्थ होता है जी अविद्या का कालिमा, चित्त में माया के दाग लगे हैं जो इसका अंत कर दे। तो राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हुता के। और भगवान का नाम जपते जपते, तो कलंक तमाम प्रकार के लगे हुए हैं चित्त में, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चार अंतःकरण हैं। भगवान से का प्रकाश आ गया हृदय में, ऐसे भगवान के प्रकाश से प्रकाशित मन ही चंद्रमा है, लेकिन उतने साधक देखने लगता है आगे नहीं बढ़ता, आगे बढ़ना चाहिए नहीं तो फिर वही अविद्या में चला जाएगा। तो ये मणि है भगवान के नाम का, राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। और इसको श्रद्धा के साथ चिंतन करने लगे, नाम निरूपण नाम जतनते सौ प्रकट दी मोल रतनते, तो सत्राजीत यानी कारण सूक्ष्म स्थूल 16 तत्वों से शरीर बनी है, सूक्ष्म शरीर स्थूल 5 तत्वों से 17 तत्वों से है। तो जब सूक्ष्म शरीर में भी साधक अधिकार कर लेता है, जो संस्कारों की शरीर है, और मन से ही पूजा पाठ भजन करने लगता है, तो प्रसेन जब जित उसकी गति हो जाएगी, गीत जैसे तेजी से प्रसेन माने बाज, आकाश सुत रहनी आ जाएगी। उस अवस्था में भी साधक को यदि अहंकार आ गया तो अहंकार से ही अंतःकरण गंदा हो जाता है, अशुद्ध हो जाते। जब अशुद्ध हो गया अंतःकरण तो कलंक तो है ही है, कामी राग का बहु का अकलंका। तो इसके लिए मणि चली गई जामवंत के पेट में, शेर खा गया उसे, शेर को जामवंत, जाम माने रात्रि, मोहरूपी रात्रि का जो अंत कर दी, अर्थात तो साधन ही जामवंत है। अब उसके लिए फिर से भजन करना है सेना के सहित, योग की पराकाष्ठा पर जो पहुँचे हुए संत हैं परम योगेश्वर भगवान कृष्ण, उनकी सेना है, समदम नियम विवेक वैराग साधना की प्रवृत्ति जितनी भी योग के आठों अंग से संपन्न हो करके चिंतन में लगना है। हृदय ही एक गुफा है और धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, महाजन है इन गता सपन था, यह हृदय ही एक गुफा है, उसमें परम तत्व परमात्मा धर्म जो आत्मा है वो है महाजना। वर्तमान में कोई महापुरुष हो उनके पद चिन्हों का अनुसरण। तो कबीर ने कहा है कि आदि अंत अरु युग युग राम ही से संग्राम, राम नाम उर में बसे हो अब दूर से नहीं काम। तो हृदय में ही है वो लड़ाई अनुभव रूपी राम की, जब तक वो राम की जागृति न हो जाए अपने अवस्था में फिर से ना आ जाए तब तक लड़ना है साधन रूपी जामवंत जानकारी के साथ। अब बस लड़ाई लड़ना है, आएंगे बुरे संकल्प उनको पछाड़ना है, अच्छे संकल्प के साथ चलना है। धीरे धीरे जब वो साधन से उपराम हो गया, भगवान अनुकूल हो गए, वो मणि पुनः मिल गई, अब प्रवृत्ति उसकी हो गई जामवंती, और मोह रूपी रात्रि से पूर्णता जग गया, साधन में उसका अधिकार हो गया। तो ये जो 16 तत्वों वाली शरीर है, 17 तत्वों वाली, उससे भी ऊपर उठ जाता है। और सत्य धनवा अर्थात सत्य का, सत्य में ध्यान लग गया, सत्य है परमात्मा। जब ध्यान लग गया तो कहते हैं कि मकर नक्र नाना झक ब्याला, जे सतयोजन परम विशाला, ऐसा एक तिनह जे खाही, एकन के डर एक डराही, प्रभु बिलोकत टनई नटारे, मन हर्षि सब भय सुखारे। यानी जितनी भी साधना की प्रवृत्ति, यम जो है नियम में समाहित है, नियम जो है आसन में, आसन खा गया, प्रत्याहार प्रत्याहार धारणा ऐसे करके, तो वो ध्यान भी समाप्त होगा कब? अक्रूर, अक्रूर कहते हैं अहिंसा को, क्रूर माने हिंसा, जब तक मन विषयों की तरफ है तब तक वो क्रूर है और वो हिंसक है। महावीर स्वामी कहे हैं कि जितने भी आत्मा का क्षरण करने वाले विकार हैं यही सब हिंसा हैं, इनका त्याग ही शुद्ध अहिंसा है। तो जहाँ पर वो वृत्ति आ जाती है अहिंसा, सत्य का भान हो गया, सत्य भामा, सत्य पर ध्यान लगा और ध्यान को खा गई समाधि, जो परम तत्व परमात्मा विदित हो गए उसे कहा जाता है समाधि, सत्य का भान हो गया, बस वो सत्य भामा के पास मणि रहेगी। और मणि जो है भगवान कहे हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार फिर क्यों खोला, तो जहाँ पर फिर ऐसे महापुरुष होते हैं वो हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ बैर त्यागा, वहाँ बैर भाव प्राणी स्वाभाविक त्याग देते हैं, वो महापुरुष का स्वभाव ही अहिंसा है, सदैव वहाँ कृपा वृष्टि होती रहती है, वहाँ अकाल नहीं पड़ता। अकाल माने होता है भगवान के वर्षा, भक्ति की वर्षा होती रहती उनके सानिध्य शरण में, कोई भी है कैसा है तो उसके हृदय में भी भक्ति का संचार, और पाप श्रद्धा तप निश्चय परही संत दरस जिम पातक टरही। तो इसलिए वो दिखावापन किए, दिखावे में बेचारा वो हो गया, तो इसलिए भगवान के भक्ति जो है भजन प्रदर्शन वाली बात नहीं है, केवल उसे करना है, भजन करना है। जब भगवान सर्टिफिकेट दे दें तब फिर वो तो जन यानी उनका दर्शन से ही कल्याण होने लगता है, कुछ बोलें चाहे ना बोलें, कोई रहे हैं और कोई भी आदमी है, कोई था ठाकुर थे कोई, उन्हें जाना था ससुराल, ससुराल जा रहे, उनका एक मित्र था उन्हीं के उम्र का, तो उसने कहा ठाकुर की यादव जी ससुराल हमारे चलो, कि कहे हाँ हाँ बाबू साहब चलेंगे, कहा अच्छा तैयार हो, दोनों तैयार हो गए। यादव जी का पाजामा लाइट मार रहा था, ठाकुर का फटा था, क्योंकि ठाकुर पहले क्यों जो हैं पाजामा फटे है, क्योंकि वो पहले कुछ करते वरते नहीं रहे, जो करने लगे कुछ और धंधा तो उनका तो पाजामा लाइट मारे गए, जाने लगे ससुराल तो कहे ऐसा है कि यार ये पाजामा बदल ले, वहाँ हमारी ससुराल है तुम्हारा पाजामा नया है, कहे बदल ले तुम्हारा हमारा का बांटा है कुछ, यादव वाला ठाकुर ठाकुर वाला यादव पहन करके ससुराल पहुँच गए। वहाँ 10 आदमी भले भले लोग इकट्ठा हो गए, किसी ने पूछा भाई ये दो लड़के एक जैसे हैं एक उम्र, बूढ़वा कोई पूछा आत्मा कम समझ में आता है उसके, उसने कहा कि हमारे दामाद कौन हैं, यादव कहे तुम्हारा दामाद दे बैठे हैं लेकिन पाजामा हमारे पहने हैं। बात खराब हो गई, ठाकुर संकुचित हो गए, शर्मा गए, कहें कहा बताइए अच्छे भरी सब हम बेइज्जत कर दिया, कहाँ से हम पहन लिए इसका, फिर समझाए अकेले में कि ऐसी बात नहीं करना चाहिए, और तुम क्यों कह दिया कि यह पाजामा हमारा है, कहे हम सोचे कि हमारा है हमारो साझा हो जाए इसलिए हम कह दिए, कहे मत करना कहना ये बहुत गंदी बात है ऐसा नहीं बोला जाता, कहें ठीक है। फिर अंदर जब खाना वाना खाने गए 10 औरतें थीं, किसी ने पूछा कि हमारे दामाद कौन है हमारे दामाद कौन है, और यादव कहे तुम्हारे दामादे बैठे हैं लेकिन पाजामो इन्हीं का है हमारा नहीं है, अब हमको मत कहना। फिर बात बिगड़ गई, कहे ससु ने तो क्यों पाजामा पीछे पड़ गया, कहे हम सोचे उस बार बात बिगड़ गई सही था बन गई होगा, बनी नहीं और चौपट कर दिए ससु पहले ज़्यादा, अब इसका नाम ही मत ले हमारा तुम्हारा, कहे हम पूछो ना कहेंगे। सुबह ऐसे नाश्ता पानी किए, किसी ने कहा हम बड़ा अच्छा पान लेकर के आए हैं और कौन है हमारे दामाद हम उन्हें पान खिलाएंगे, दो चार बार पूछे यादव कहे तुम्हारे दामादे बैठे हैं लेकिन पाजामा ना हमारे हैं ना इन्हीं का है, न जाने किसका पहन के आए हैं। ठाकुर भरी सभा में उतार के फेंक दिए, कहे लाओ ससुर हमारा फटे ठीक है, कहे हम सोचे कि कहे हैं कि ना हमारे तुम्हारे मत कहो हमारा तुम्हारा, तो हम नहीं कहे इसलिए कहे न जाने किसका पहन के आए। तो इसलिए बनावटी से काम नहीं चला करत, जब भीतर से रहा है तब चाहे जैसे रहा है उसे कोई मतलब नहीं, भीतर कुछ है ये नहीं तो बाहर है प्रकाश, कह कबीर कब लव हरी छपरा पर की घास। हनुमान जी का कुछ ऐसे हो गया था जब लक्ष्मण जी की शक्ति लग गई थी, नहीं वो तो अलग प्रश्न है। हनुमान जी लक्ष्मण की शक्ति लग गई तो हनुमान जी से कहा गया, हनुमान जी जा रहे थे, हनुमान जी सोचे आज हम अपनी वीरताई को प्रदर्शित कर देंगे भरत के सामने, क्योंकि राम कहते थे कि भरत के बराबर कोई नहीं है, भरत के समान भरत हैं, रात दिन सेवा हम करते हैं, रात हो चाहे आधी रात हो हनुमान पूछे जाते हैं, पहाड़ भी ढोते हैं, लाशें ढोते हैं, कहाँ करते हैं, कहते हैं भरत को। अवसर मिल गया कहा हम जाते हैं अब दिखाया हमें भरत को। हनुमान जी गए, रात का समय था, पहाड़ लेकर के आ रहे थे कि पहाड़ भी दिखा देंगे कि हम इतना बड़ा बोझा उठाते हैं तुम भी उठाओ। तो देखा भरत विशालत निश्चर मने हनुमान, बिन फर सहायक मारे चाँप श्रवण लगता। अब भरत जी का हर हराहट सुनाई पड़ी, सोचने लगे आखिर ये कौन है क्या है। उन्होंने अनुमान लगाए कि निशाचर है, अनुमान भी नहीं लगाए, प्रत्येक काम भरत का भगवान के आदेश पर आधारित था। उन्होंने खड़ाहू का ध्यान किए, खड़ाहू से प्रेरणा मिली राम के कि ये निशाचर है। जिस भरत जिस हनुमान जी को राम कहते थे, सुर नर मुनि नहीं को उत्तनुधारी, भरत के हृदय में प्रेरणा कर दिए निशाचर। क्यों? कि अहंकार हो गया था, जब वो अहंकार हो गया तो बस निशाचर हो गया, मोह रूपी रात्रि में विचर गया। क्या करें कहे मारो, मार दिए सींक का बाण, परा मूर्छ में लागत साक, मूर्छित हो गए हनुमान जी, जा रहे थे दूसरे को मूर्छा ठीक करने, खुद ही मूर्छित हो गए, जबकि दवाई उनके सिर पर संजीवनी। फिर भरत जी सोचे हमसे का लेना देना, पूरी बात जब समझे, जब भगवान कहे तब हम मारे, चढ़ू हम सहायक शैल समेता, पहुँचाओ जहाँ कृपा नहीं कहता वहीं हम पहुँचा रहे जहाँ भगवान राम है। तब भी अभिमान पिंड नहीं छोड़ा कि मोरे भार चलें कि बाना कि इतना विशाल का है हम, इतना पहाड़ कैसे जा सकता है सींक का बाण। किंतु राम के प्रभाव को जब याद किए हनुमान जी, सोचे यही बाण तो धराशाई कर दिया, खींच के मशक दिए, न कहीं गिरे प्लेटफार्म में, चले गए प्रशांत महासागर, तब क्या होगा, कहे महाराज पैदल ही चले जाएंगे, लंगड़ाते लंगड़ाते चले गए। तो अहंकार एक गठिया रोग है, अहंकारति दुखद डमरुआ, तो अहंकार माने यही कि कुछ भी है उसे प्रदर्शित करना। बस फिर वहाँ वो पहुँचे, उन्होंने लंगड़ाते लंगड़ाते राम पूछे, तो हनुमान जी बताए कि महाराज जैसे आप कहते थे कि भरत के समान भरत है, वैसे देखने के हमको देखने को मिला, बल्कि आपसे बढ़ करके भरत है। कहें कैसे? कहें आपके बाण से भरत का बाण ज़्यादा है। कहें कैसे? तो हनुमान जी बोले महाराज आपका बाण तो मरे के बाद आपके पास पहुंचाता है जीव को, भरत का बाण सदैव जीते जी आपके पास पहुंचा देता है। उन्होंने कहा चढ़ू मम सहायक शैल समेता, पहुँचाऊँ जहाँ कृपा नहीं कहता, और यदि हमको इतना विवेक होता तो ये पहाड़ न ढोना पड़ता, सारी संजीवनी तो भरत के पास थी। कहें कैसे? कहें बस उन्होंने हमको मूर्छित कर दिए बाण मार करके, और बस तुरंत ठीक कर दिए। कहें कैसे? कहे बस उन्होंने यही कहा कि जौ मोरे मन बचे रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया, तव कपि होय बिगत श्रम सूला, जौ मोह पर रखपति अनुकूल। यदि हम मन क्रम वचन से भगवान के भक्त तो इस बंदर की मूर्छा ठीक हो जाए, अब हम ठीक हो गए। यदि ये ज्ञान होता तो हम भी यही मना लेते कि यदि हम मन क्रम वचन से भगवान के भक्त हैं तो लक्ष्मण जी की मूर्छा ठीक हो जाती, ये ठीक हो जाते तो सारी संजीवनी तो भरत के पास थी। तो ये भाव रूपी भरत भाव, जिसे कहा गया आध्यात्मिक भाषा में भाई, ये भाव है, यानी जब गोपी चंद ने ग्रह त्याग दिया तो उनकी माँ ने उनको एक उपदेश दिया था कि परिवार बना करके रहना। तो कहें कैसे ये परिवार छूटता है, गोरखनाथ जी बताए वो परिवार, मौसम कौन बड़ा परिवारी, भक्ति रूपी माता, ज्ञान रूपी पिता, भाव रूपी भाई, तो ये भाव ही भाई है और लक्ष्मण जी भी भाई हैं। तो ये भगवत पथ में दो होते हैं वैराग और विवेक के दो आँख हैं, और एक अगर फूट गई तो एक से काम चलता है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, क्यों मूर्छित हो गए, किसी कामनाओं में फंस गई वृत्ति, काम रूपी मेघनाद, अब विवेक काम नहीं देता, तो वैराग रूपी हनुमान वैराग के साथ भजन करना है। रघुपति भगत सजीवन मूरी, भगवान की भक्ति ही संजीवनी जड़ी है। भाव के साथ साधक लग गया भजन में तो संजीवनी बूटी मिल गई, फिर से लक्ष्मण जी की मूर्छा ठीक हो गई, फिर से मेघनाद को मार दिए। लक्ष्मण जी लड़ने चले थे मेघनाद जी से, जबकि विभीषण ने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे लंका में राक्षस हैं, एक एक विश्व को अकेले जीत सकते हैं, दुर्मुख सुररूप मनुजहारी भट अतिकाय कंपन भारी, और एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। तो उन्होंने कहा राम ने कि जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनै निमिष महु तेते, कि जितने दुनिया के राक्षस हैं लक्ष्मण जी एक सेकंड में मार सकते हैं, एक निमेश माने एक सेकंड में। तो मेघनाथ तो मामूली था, क्यों शक्ति लग गई। लक्ष्मण जी अब जब इधर से गए लड़ने तो वो सोच रहे थे लक्ष्मण जी कि आज मेघनाथ का वध करके सीधे हम रावण को मारेंगे। मन में रावण का चिंतन करते, सामने तो मेघनाथ था कि अभी रावण से हमें निपटना है, सामने मेघनाथ मन में रावण, और मेघनाथ उधर से चला कि आज हम लक्ष्मण को वध करके सीधा राम को मारेंगे, लड़ाई की जड़ खत्म कर दें। मेघनाथ के सामने लक्ष्मण और मन में राम, जहाँ मन में राम विजय वहीं होती है। अहंकार ही यही रावण है, रावण ही तो जहाँ अहंकार आ गया तहाँ सदैव मूर्छा तो आ ही जाती है, मूर्छित हो गए। तो इसलिए भगवान के भजन से ही निराहंकार, अहंकार तो भगवान ही उसको दो एक पटकनी लगा देते हैं कि कोई भी है भजन करे। कबीर ने कहा कि नाना रूप पड़ी मन भंवरी, गांठ जोर भाई पति आई, कि भगवत पथ में नाना प्रकार की भांवरे, नाना प्रकार के विघ्न आते हैं, किंतु इतना गांठ लगा ले भाव पति आई कि भाव हमारा ना बिगड़ने पाए, और भाव बस भगवान भाव ही भाई है, भाव के साथ भजन चिंतन में लगना है। तो ये बीच कुछ तो ये आते ही हैं, तो भगवान दिखाते सुनाते रहते हैं, मजबूती आ जाती। अरे कुत्ता को गोद में लेकर शिकार खिलाओ तो कब तक खेलेगा, जब खुद ही खेल गए। हनुमान जी रहे, हनुमान जी वो लक्ष्मण जी, राम लक्ष्मण सीता चले जा रहे थे वन में, तो उनको भूख लग गई सीता जी का, तो लक्ष्मण जी से कहे कि कोई कुछ फल वल ढूँढ़े, भूख लगी है। लक्ष्मण जी देखे तो शंकर भगवान ककड़ी बोए थे, फूट वाली ककड़ी, तो वहाँ हनुमान जी रखवारी कर रहे थे। लक्ष्मण जी गए कूद करके बाढ़ और तोड़ने लगे ककड़ी, अधपकी गद्दर ककड़ी तोड़ने लगे, तो हनुमान जी मना किए। लक्ष्मण जी कहें तू बंदर का कर बे, हम तो तोड़ेंगे, कहाँ चाह तोड़। तो हनुमान जी पटक के बहुत मारे लक्ष्मण जी का, राम आए दौड़ करके छुड़ाए, बीच बचाव किए, शंकर भगवान दे करके आए, सादर प्रणाम किए, बड़ी कृपा हुई महाराज, का आज्ञा कैसे आए, कहे भूख लगी थी आए, बंदर तुम्हारा हमारे भाई को बहुत पीट दिया, शंकर भगवान अच्छी अच्छी ककड़ी खवाए हुआ है, आज हम खावा चुके हैं, कहे अब क्या सेवा करें, लक्ष्मण तो खाए नहीं, उन्हें तो क्रोध लगा था, हनुमान जी पीटे थे। राम सोचे बंदर बलगर है, कहे ऐसा ही बंदर हमें तुम दान कर दो। शंकर भगवान हनुमान को बुला करके गए, अब जाकर जीवन पर्यंत इनकी तुम्हें सेवा करना, जाओ। हनुमान जी साथ में हो गए, अब लक्ष्मण जी हनुमान जी से दोनों से बोला चाली बंद थी, क्योंकि दोनों झगड़ गए थे, वो मारे थे। अब राम सोचे लक्ष्मण जी कैसे खुश हो जाए, तो चले जा रहे थे, तो नदी में वर्षा का पानी जब बंद हो जाता है तो जहाँ तहाँ गड्ढों में पानी भरा रहता है उसे दहला कहा जाता है। तो दो थे हनुमान, राम बोले कि हम घूमने जा रहे हैं, इसमें दातून करेंगे, नहाए वहाएंगे, पानी कोई अशुद्ध ना करने पावे। हनुमान जी से बोले, हनुमान जी गदा लेकर खड़े हो गए, कहें हमारे रहते हुए महाराज इधर कोई देख तो दे पानी की तरफ, तीन लोक में ऐसा कौन जन्मा है। जब राम चले गए कुछ दूर, फिर समझाए कि देखना ध्यान रखना पानी कोई गंदा ना करने पाए, हम आ रहे हैं लौट के नहाएंगे। जब चले गए राम तो हनुमान जी का देखते हैं कि एक धोबी पहुंच गया गधा में सड़े गले कपड़ा लेकर के, वहीं गिरा दिया गड्ढे के पास। हनुमान जी कहते कपड़ा दूर रखना नहीं तो समझ लेना। धोबी 80 साल का, कमर कमाने यानी झुकी थी, बुढ़ा अस्थि पंजर, वो देखा हनुमान जी की तरफ और कहा कि रोज तो हम इसी में कपड़ा धोते हैं, तुसे सु बंदर का करोगे, कहाँ एक पैर में चटनी हो जाओगे, कहाँ अच्छा मार लात, कहाँ अच्छा डार कपड़ा, वो डाल दिया कपड़ा सब उसी में। हनुमान जी मारने लगे तो धोबिन पटक के चढ़ बैठा, हनुमान जी का खूब पीटा। हनुमान जी उछले, वो लक्ष्मण जी उछलने लगे, हंसने लगे, कहा अरे इसके बल वल कुछ नहीं है, उस दिन हम भूखे थे इसलिए मार रहा पटक दिए रहा है। कहे जब 80 साल के धोबी से हार गए, कांख रहे थे हनुमान जी, धोबी कपड़ा धो रहा था। राम कहे क्यों, हनुमान जी से मना नहीं किया, बुढ़वा को गंदा कर दिया पानी। अरे कहे महाराज दो धोबी नहीं है, जमराज है, बहुत मार लगाया। तो रामे बन गए थे धोबी। इसलिए भगवान अहंकार एक होता है, वो स्वयं का आकार बना लेना, कि भगवान वाला भाव छूट जाना, अपने वो करने लगा मैंने किया वो कि बस ये अहंकार हो गए, तो थोड़ी सी दीवार बन जाती है वो पारदर्शी दीवार, लेकिन कोई पार नहीं कर पा सकता वहाँ पर, मायावश जीव अभिमानी इस वश मा, तो इसमें माया आ जाती है, नहीं ये न हो और सब तेरा है तेरा, मेरा कुछ हो नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके तो जैसे हो सब, यानी कोई भी है गन्ना जैसे कोल्हू में लग गया तो पेड़ का निकलती बैक नहीं होती, इसी प्रकार से थोड़ा भी भगवान जागृत हो गए, भगवान जब रथी हो गए तो फिर वो ले जाते हैं, ऐसे दिखाते सुनाते पार कर देते हैं। तो इसलिए श्रद्धा हो गुरु वेद में, कर्मन का समाधान श्रद्धा होनी चाहिए उनके वाणी में, सदगुरु में, तो सब सही है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो कुछ है दुनिया में ये का होते है, कुछ नहीं सब साथ में कुछ नहीं जाते। एक वज्र कंजूसिन रही, उसके रही दुई बिटिया, और कंजूसिन रही तो उसके दामाद आ गए। जब दामाद आ गए तो देख करके सास कांपने लगी कि आ गया शैतान कहाँ से, और वो खाने वाला भी बहुत खवक्कड़ था दामाद। अब वो सोचने लगी तो कहने लगी, अनमनी हो गई कि आसो मेहमान हमारे कुछ नहीं हुआ, खेती में का बताएं और का हम तुम्हें खवाएं का ना खवाएं, चुपचाप बैठा रहा। तब से गेहूं धो करके और उसके सामने चादर में फैलाने लगी धूप में, और सास बोली सूख सुखवण पुणवासी तक, कि पुणवासी तक सूखेगा तब पीसेंगी तब तुम्हें खवाएंगी, सूख सुखवण पुणवासी तक। और जमीन में बैठा रहा, दामाद खटिया में लेट गया, कहे लग जासन अमावस तक, कि हम अमावस तक ना हटेंगे। कह रही बाप रे 15 दिन और आगे हमसे बढ़ गया, आप क्या करें। खिचड़ी उसने बनाया, अब खिचड़ी बनाया कि खा ले, खिचड़ी खवा दें चला जाएगा। खिचड़ी जब बन गई परोस दिया बड़ी सी थारी में, वो नहीं खा रहा था क्योंकि वो शिकार होता है, उसे छीको कहा जाता है, आलमारी में एक हाड़ी में था घी रखा था, उधर देख रहा था दामाद कि घी डाल दे तब खिचड़ी खाया जाता है, अब सूखी कैसे खाएं। सास सोचा खिचड़ी को देख रहा है, वो घी को देख रहा है, कहा देखो मेहमान उसमें कुछ नहीं है घी, उसे रस्सी बाल्टी उठाया चली गई पानी भरने की, थोड़ी देर लगा देंगे तब से खा लेगा, कहाँ बैठा रहेगा। दामाद देखा हाड़ी में घी था, ठंडी का महीना घी जमा था, आधी हड़िया था, तो उसने चूल्हे में रख दिया हड़िया को, घी पिघल गया, डाला नहीं, रख दिया ज्यों कहते हैं उसी जगह पर, बैठा रहा चुपचाप। सासु आई देखा कहा अभी ये शैतान खाया नहीं, घी की तरफ देख रहा है, फिर सोचा कि अरे यार घी तो जमा होगा, ठंडी का महीना है, इसके थाली में हम पलट दें और गिरेगा नहीं घी, इसको विश्वास भी हो जाए कि इसमें कुछ नहीं है, लेके हाई हंडिया कहे देखो मेहमान तुम्हें विश्वास नहीं है इसमें घी से कुछ नहीं है, लेके आई जम दे पलट दिया कहे देखो इसमें कुछ नहीं है, वो सब भग भगा गया, वो गर्म किए रहा, अब उसका जीव निकल गया, कहे अरे बाप रे तो शैतान पहले से गर्माए रहा ये सब पी के चला जाएगा। एक गाय ब्याई है इतना इकट्ठा कर पाए हैं 15 दिन में, हमारे ऊँटे तरे नहीं गया घी, कहाँ बताएं। फिर सोचने लगी सब धन जाए तो आधे से चलो चार कौड़ी के साथ में हम खा लें, कहें देखो मेहमान हमारे गांव में ऐसी रिवाज है कि दामाद के साथ में 5 कौड़ सास भी खाती हैं, कहे आओ खाओ हम तो तुम्हारे लड़के बच्चे हैं। जब वो खाने लगी तो थाल को टेढ़ी कर ली अपनी तरफ, बीच में मेड़ बांध दिया खिचड़ी के, अब उधर घी नहीं जा रहा था। सास ने कहा देखो मेहमान हमारी लड़की का जो कोई अशब्द बोलेगा उल्टा सीधा उससे उसकी नाक ऐसे ऐसे हम काटेंगे, अंगूरी के इशारे से खाई तोड़ रही थी। दामाद ने कहा हमारे रहते हो तुम्हारी लड़की को कोई देख तो दे, जो साला अशब्द बोलेगा उसे ऐसे उठा के पी जाएंगे, और सब पी गया। चाट पोंछ के साफ करके चुपचाप बैठ गया खाट में लेट गया, अब वो रह गई चुपचाप कहा गए। शाम हो गई, सोचा इतना इसने नुकसान किया अभी गया नहीं, फिर भट्ठा बैठाई उसकी सास रोने लगी तो पूछा क्यों रोती हो माई, कहें ऐसा है बड़ी लड़की मर गई ऐसी खबर आई है, ऐसा सोचा बड़ी लड़की इसी को ब्याहे हैं, जहाँ सुना कि हमारी औरत मर गई तो तुरंत भग जाएगा, कहे हमारी बड़ी लड़की मर गई ऐसा संदेश आया है, वो भी रोने लगा वहीं पर, कहे अरे बाप रे अब हमारा दुनिया में कौन है, अब तो हम सब दिन का इसी घर के लिए हुए, अब इसी डेहरी का हुए सब दिन का है, अब हम रहेंगे अब कहाँ जाएं। 4-6 दिन रहा फिर चल रहा है, सोम का धन शैतान खावा करत है, आपन कुछ हो नहीं, एक श्वास भी आपन नहीं है, सब कुछ है भगवान का, इसलिए खाए वो खवाए और सुख करे सुख दे, और सम्मान जो जिसको देता है उसको भी सम्मान मिलता है, जो दूसरे को अपमान देता है उसको भी वही मिलता है। तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होते हैं दुख दीने दुख हो, भगवान का भजन। और बोलो गुरुदेव भगवान की जय।